ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कंफर्टेबल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 39 या 40 ओके, यू कैन रीड इट। परमेश्वर, यदि ऐश्वर्य के कारण इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक व्यक्ति भी समस्त ज्ञान के स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस प्रकार घुने बीज से पौधे नहीं उत्पन्न होते, जीवात्माओं को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध है। परंतु आप तो दिव्य है, अतः जो आपसे संगति करता है वह भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। तात्पर्य, भगवद गीता 4:9 में कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्त्वतः कृतादेव पुनर्जन्म नैति मामेति श्रोतुमे। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव तथा कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह देह त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए अपने आप को श्री कृष्ण भावना रूप में लगाता है, तो उसे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं सताता। जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, तक्षा देहम पुनर्जन्म नैति। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में अथवा श्री भगवान को जानने में संलग्न रहकर भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। यहाँ तक कि भौतिक विषय वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति भी श्री भगवान की भक्ति करता है। वह भले ही भौतिक कामनाओं से पूरी हो, किंतु वह ईश्वर के पवित्र नाम का जप करते रहने से कृष्ण के चरणारविंद के प्रति आकृष्ट होता जाता है। परमेश्वर तथा उनका पवित्र नाम एक ही है। इस प्रकार भौतिक सुख से उसे विरक्ति होने लगती है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक सुख में विरक्ति हो और श्री कृष्ण के प्रति अनुराग हो। यदि कोई एन प्रकार कृष्ण भक्ति करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। कामात द्वेषात भयात स्नेहात, चाहे कोई कामवश द्वेषवश भयवश या स्नेहवश कृष्ण के पास जाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक तात्पर्य पहले श्रील प्रभुपाद एक प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवत से उद्धार किया है। प्रसिद्ध है क्योंकि श्रील प्रभुपाद स्वयं बार बार इसको बताए, इसलिए हमारे बीच इनके अनुगामी जनों के बीच ये श्लोक प्रसिद्ध है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे भी अकाम सर्व काम या मोक्ष काम करते हैं, एक व्यक्ति जो उदार धी है, यदि तीव्रता से भक्ति योग में परम पुरुष का यजन करते हैं, वो परम पुरुष का यजन करना चाहिए भक्ति योग में। उदार धी, इसका मतलब है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को भगवान परम पुरुष की भक्ति करना चाहिए। और इस श्लोक जो हम अभी पाठ किया, इसमें कहना है कि लोग यदि धन ऐश्वर्य चाहते हैं और उस हेतु से भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर भी प्रेम भक्ति मिलेंगे। तो ऐसा है शास्त्र में है। तो किसलिए सब शुद्ध वैष्णव आचार्य प्रचार करते हैं सब भौतिक कामनाएं चढ़ के श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण शरणागत हो जाओ। और श्री कृष्ण स्वयं कहते सर्वधमान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मको बुद्धि समाधो न विधीयते। जो व्यक्ति धन और ऐश्वर्य से प्रसक्त अर्थात ज्यादा आसक्त रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होते, समाधि नहीं मिलते। तो इसलिए वैष्णव आचार्यों प्रचार करते हैं धन ऐश्वर्यों के लिए आकांक्षाओं चढ़ के श्री कृष्ण की भक्ति करो। परंतु एक ही शास्त्र में श्रीमद् भागवत में अलग अलग श्लोक में यही कहना है कि स्नेहत भायम कामम क्रोधम कामत द्वेषत भयात स्नेहत। एक श्लोक अगला स्कंद से है शिशुपाल का वध के बारे में कि शिशुपाल जो द्वेष से भगवान का ध्यान किया है तो वो भी मुक्ति मिले। तो और क्या है स्नेह भक्ति तो स्नेह से होना चाहिए। काम से गोपियां कृष्ण भक्ति की वो काम पूर्ण शुद्ध प्रेम है। वो काम से श्री कृष्ण से आकृष्ट थी कुब्जा तो कुब्जा का उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करने में उसका उद्देश्य था भौतिक काम पूर्ति करने तो फिर भी शुद्ध भक्ति मिली त्रिवक्र कुब्जा। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि भक्ति में हम भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी हो सकते हैं और हम एक ही फल मिलेंगे जो शुद्ध भक्तों मिलते। तो ऐसे हमें इतना सा सख्त भक्ति करने का जरूरत नहीं है, मंगलाती जाने का जरूरत नहीं है, जप करने का जरूरत। अगर इच्छा हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। तो जैसे तैसे हो भक्ति करो और एक ही फल मिलेंगे। जो शुद्ध भक्तों जो भक्ति करते हैं और काम भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम ही जो भक्ति करते हैं दोनों एक ही फल मिलेंगे तो नहीं है। ऐसे सोचने से वो प्रेम फल प्राप्ति अगर हो तो बहुत बहुत जन्मों के पश्चात होगा। श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कि यदि हम अपराध करते हैं कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति का फल जो प्रेम प्राप्ति है तो बहुत जन्मों में नहीं मिलते। तो कुब्जा त्रिवक्र उनका उद्देश्य कृष्ण भक्ति करना नहीं था, उनका उद्देश्य था व्यक्तिगत कामना की पूर्ति करना। और इसलिए श्री कृष्ण को आमंत्रण किया उनका घर, परंतु वो अपराध नहीं किया, नहीं सोचा कि मैं कृष्ण को आमंत्रण करूंगी और इससे धोखे देने से मैं भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं था। और शिशु भाव का उद्देश्य नहीं था भक्ति करना, तो फिर भी शिशुपाल का ध्यान कृष्ण के ऊपर अति तीव्र था। तो ये तीव्रता, ये शब्द का अर्थ का विचार करना चाहिए और कि भक्ति निरअपराध होना चाहिए। तो शिशुपाल बड़ा अपराधी था, वो अपराध मूर्तिमान अपराध था शिशुपाल। परंतु उसका ध्यान कृष्ण के ऊपर अति तीव्र था और श्री कृष्ण की कृपा से तो मृत्यु प्राप्त किया कृष्ण का हाथ से, और उससे वो सभी अपराध सभी पाप से मुक्त हो गए हैं। परंतु सामान्यतः जो अपराध करते हैं भक्ति में, जो भक्ति में प्रगति नहीं करते हैं, तो जो सार्वकाम है और उसका उद्देश्य से कृष्ण भक्ति करते हैं तो करते हैं अच्छी तरह, क्योंकि उनकी ऐसे व्यक्तियों की पूरी श्रद्धा है कि यदि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा अच्छी तरह सब विधि निषेध पालन करके तो मैं कृष्ण की कृपा प्राप्त करूंगा और इस प्रकार मेरे सर्व कामनाएं की पूर्ति होगी। ध्रुव महाराज जैसे, तो ध्रुव महाराज तीव्र भक्ति की, उनका उद्देश्य पहले उनका उद्देश्य था उनकी कामना पूर्ति करना और उनका पूर्ण विश्वास था कि भगवान हरि मेरी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो इसलिए बहुत तत्पर थे कि मैं अपराध नहीं करूंगा और गुरु का आदेश के अनुसार तीव्रता से भक्ति की। तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई तीव्रता से भक्ति करेंगे तो वो सब कामना जो है धन ऐश्वर्य के लिए तो शुद्ध हो जाएगा, इसका मतलब तो नष्ट हो जाएगा। फिर और चूंकि वो सार्वकामी पुण्यवान सुकृति जन तो श्रद्धा से भगवान के निकट आए हैं, तो चूंकि भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है तो भगवान की भक्ति से, भगवान के गुणों से आकृष्ट होते हैं ऐसे सुकृति जनों, और इस प्रकार वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो भौतिक कामनाएं की पूर्ति के लिए कृष्ण के पास आते हैं और तीव्रता से भक्ति करते हैं, तो श्री कृष्ण की माधुरी से आकृष्ट होते हैं, और उस समय उनकी सब भौतिक कामनाएं भूलते हैं। तो इस प्रकार ऐसे होते हैं। तो फिर भी भक्ति में हम ऐसे प्रचार नहीं करते हैं कि आ जाओ कृष्ण भक्ति करो तो एग्जाम पास होगा, लॉटरी प्राइज मिलेगा। हम ऐसे नहीं कहते, हम ऐसे नहीं कहते हैं भक्ति करो धन जन सुंदरी मिलो भक्ति करने से। हम ऐसे प्रचार नहीं करते, क्योंकि ऐसे सोचना, ऐसे उद्देश्य भक्ति में बड़ा विघ्न होते हैं। और जो तीव्रता से भक्ति नहीं करते हैं और धन जन सुंदरी के लिए इच्छा रखते हैं, तो ऐसे लोग की भक्ति बहुत मंद होगी, प्रगति तो नहीं होगी। तो यदि हम भक्ति तीव्रता से नहीं करते तो फल नहीं मिलेंगे, कसम प्रेम भक्ति नहीं मिलेंगे। प्रेम का मतलब तीव्र। तो मैं किसी को प्रेम करता हूं थोड़ा सा, तो प्रेम तो ऐसे थोड़ा सा प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम का स्वभाव है कि यदि एक व्यक्ति का प्रेम होते दूसरे व्यक्ति के लिए, तो प्रेम का मतलब है कि मन में कोई दूसरा चिंता नहीं रह सकता। प्रेम का मतलब पूरा निमग्न होना। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते मन मना अनन्यास चिंतयन्तो माम अनन्य चेत सततम। तो इस प्रकार चिंतन करना, सदैव कृष्ण का चिंतन करना और सभी विषयं चर्के। तो इस चेतना से प्रेम का उदय होते। प्रेम का स्वभाव है कि कृष्ण के बिना कोई दूसरा चिंतन मन में नहीं आ सकते, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण का चिंतन होता है। तो भक्ति योग है वो अभ्यास जिससे प्रेम का उदय होता है। कैसे? सदैव कृष्ण का चिंतन करने का अभ्यास होते हैं, और इसलिए साधना करना चाहिए। और वो साधना करने से ऐसे होना चाहिए कि हमारा वर्तमान ध्यान, जो विषय अलग अलग प्रकार के विषय के ऊपर होते हैं, तो उसका परिणाम होगा जिससे हम केवल कृष्ण का चिंतन करेंगे। और इस प्रकार सदैव कृष्ण का चिंतन करने से प्रेम होते। परंतु यदि हम कृष्ण सेवा करते हैं और साथ साथ भौतिक इच्छाएं रखते हैं, तो कैसे प्रेम होगा? तो हमारा चिंतन होते कृष्ण सेवा करना, परंतु मन में दूसरा चिंतन भी रहते, पत्रं पुष्पं फलं त्वयं कृष्ण को अर्पण करता हूं, इससे मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं धन जन सुंदरी मिलेगी, तो वो पूरी भक्ति नहीं है। तो ऐसा है शास्त्र में, जैसे इस श्लोक में है कि धन ऐश्वर्य के लिए हम भक्ति कर सकते हैं और इससे धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा और केवल भक्ति करने की इच्छा रहेगी। परंतु ऐसी पद्धति बहुत मंद है, बहुत जन्मों में उसका फल मिलेगा यदि हम पूरी तीव्रता से वो भक्ति नहीं करते। और चूंकि वो भक्ति एकनिष्ठ नहीं है, वो भक्ति बहुशाखा ही अनंतश्च होते हैं, इसलिए मन भक्ति में रखना कठिन है। यदि हम भक्ति करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, तो सदैव मन में इंद्रिय सुख का चिंतन रहेगा और इस प्रकार हमारा ध्यान तो एकाग्र नहीं होगा, वो ध्यान बहुशाखा होगा। और इस प्रकार हम भक्ति करते हे भगवान डिंग पत्रंग पुष्पम फलंग तयंग अर्पण करता हूं और बाद में मेरे गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, तो ऐसे ही चिंतन करने से तो भक्ति कैसे होगी? साथ साथ अपराध हो सकता, तो इसलिए शुद्ध वैष्णव आचार्य कभी भी भक्ति और भुक्ति एक साथ दोनों का अभ्यास करने का प्रचार नहीं करते। तो ऐसा है मूर्ख जनों को हम प्रचार कर सकते, तो कृष्ण सेवा करो आपका फायदा होगा उससे। परंतु जो व्यक्ति तैयार है ये बात सुनने कि धन जन सुंदरी वो सब प्राप्त करना हमारा वास्तव स्वार्थ नहीं है, हमारा वास्तव स्वार्थ है विष्णु, नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, हमारा वास्तव स्वार्थ है विष्णु भक्ति करना, तो ऐसे प्रचार करना चाहिए। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी भी यदि कृष्ण भक्ति करेंगे तो कैसे करेंगे भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम ऐसे करेंगे, तो उसमें प्रथम विधि है श्रवण, श्रवण करना। तो यदि भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए या भौतिक तथाकथित सुख और दुखों से मुक्त होने के लिए या योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए यदि कोई कृष्ण भक्ति करेंगे, तो उस भक्ति में प्रथम विधि होती है श्रवण करना। तो ऐसे ही श्रवण करेंगे कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामनाएं सब निरार्थ है, शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें और कुछ भी कोई भी वासना नहीं रहते है वो जीवन की संस्थिति है। तो इस प्रकार जो धन ऐश्वर्य धन जन सुंदरी के लिए या मुक्ति के लिए या योग सिद्धि के लिए भक्ति में आते हैं तो श्रवण करते हैं, और श्रवण करते ही भक्ति कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता। और इस प्रकार धन जन सुंदरी इत्यादि की कामनाएं चढ़ते हैं। तो शायद इसलिए हम देखते हैं कि बहुत भक्त है जो उत्साही है कीर्तन के लिए, आरती देखने के लिए, अलग अलग सेवा करने के लिए, मंदिर आने के लिए, लेकिन श्रवण के लिए नहीं। श्रवण के लिए उत्साही है यदि उस श्रवण में वास्तव सत्य की कथा नहीं होती है, उसमें अगर लीला कथा होती है तो उत्साही होते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार का श्लोक का प्रचार होते है, नूनं भ्रमता कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीति आप्रणोति न साधु मन्ये यथा आत्मनो यम असन्नपि क्लेशद आसदेह। इस प्रकार श्लोक जो कि लोग जो भौतिक सुख के लिए उत्सुक होते हैं और इसलिए विकर्म करते हैं और इस प्रकार पाप करने से पुनर्जन्म लेते हैं, ऐसे लोग पागल हैं। तो इस प्रकार श्लोक आगे कहने हैं, नायं देहो देह भजं नृलोके कष्टान कारमान आरहते वीरभुजं ये तपो दिव्यं पुत्र का येन सत्वम् शुद्ध्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम्। कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके जो सुअर जैसे थाती खाने वाले सुअर जैसे उत्साही है इंद्रिय सुख के लिए, ऐसे अनुचित दिव्य तपस्या करना चाहिए जिससे ब्रह्म सुख अनंत अपार ब्रह्म सुख प्राप्त होते हैं। तो जो लोग भौतिक सुख के इच्छुक है तो ब्रह्म सुख के बारे में सुनने की इच्छा नहीं होते, क्योंकि वो शब्द तपस्या करना और इंद्रिय सुख करना तो दोनों विपरीत है। कुछ लोग हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या करते हैं जिससे ज्यादा बल मिलेगा और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के लिए, परंतु तपो दिव्यम ऐसे तपस्या करना जिससे हम भौतिक इच्छाएं से पूरा मुक्त होंगे, तो ऐसे भोगविलासी जन की इच्छा नहीं है। तो जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी है यदि भक्ति करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होंगे, परंतु वो भक्ति तो पूरी भक्ति होना चाहिए, उसमें श्रवण होना चाहिए, उसमें श्रवण और पूरी भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। नहीं तो हम केवल जो हम चाहते हैं वो हम सुनेंगे और ऐसे हम प्रेम प्राप्त होंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। हरे कृष्ण। प्रश्न ये एको ऑन है क्या? निवाद विधिवाद बुद्धिवाद ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कुछ थोड़ा रिलैक्स शांति से करना चाहिए, दूसरे लोग हमारे साथ मतलब भक्ति करते हैं लेकिन इतना तीव्रता से नहीं, ढीला होता तो ऐसा है यथेच्छसि तथा करो। एक शक्यता है यथेच्छसि तथा करो, और दूसरा है वो अर्जुन कहते हैं कि करिष्ये वचनं तव, दो पक्ष है। कैसे समझेंगे ये लोग जो नहीं चाहते सुनना, कैसे समझेंगे? तो श्रील प्रभुपाद वो उदाहरण दिया है कि लोग जो वास्तव में नहीं सोते लेकिन वो पलंग पर विश्राम करते हैं और उठना नहीं चाहते, तो ऐसे अभी नहीं करते है, मैं शयन करता हूं। और ऐसे लोग को उठाना कठिन है क्योंकि सुनते हैं लेकिन ऐसे जैसे नींद करते है तो ऐसे ही अभिनय करते, तो ऐसे लोग को जगाना कठिन है क्योंकि जग गया है लेकिन उठना की इच्छा नहीं है, तो ऐसे कैसे उठाना जबरदस्त। तो फिर भी जबरदस्त से अगर ऐसे लोगों को उठाना तो हमको क्या बोलते है, तो छापर मार के फिर पलंग पर सोते जाते, तो क्या करे? जाने या सुने या बीष खाइनो, जो जानबूझ करके शास्त्र विधि पालन नहीं करते तो कैसे करेंगे? ऐसे लोग के लिए बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो ना पाई कृष्ण पदे प्रेम धन, ये श्लोक प्रयुक्त है ऐसे लोग के लिए। मैं जानता हूं क्या करना, मैं नहीं करूंगा, तो हम क्या करें? ऐसे लोग के लिए ऐसे लोग की सहायता कैसे संभव हो? हाँ, ध्रुव महाराज राज्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए तीव्र भक्ति की, फिर भी वो सुन करके भी नहीं कह पाया, हाँ ये ठीक है, तो काफी भक्त इस प्रकार से होते कि सुनते भी है समझते भी है लेकिन नहीं कर पाते। ध्रुव महाराज की शुद्धिकरण कैसे हुआ? क्योंकि ध्रुव महाराज तो पूर्ण सत्य ज्ञान नारद मुनि से सुना तो फिर भी बोले कि मैं तैयार नहीं हूं वो शुद्ध भक्ति करने के लिए, तो ऐसे ही नारद मुनि ध्रुव महाराज को शुद्ध भक्ति में लगाया कैसे चल के, क्योंकि ध्रुव तो भक्ति के बिना और कुछ भी नहीं किया उसका वो साधना का समय, तो कुछ एक सेकंड में भी इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी नहीं किया, तो केवल भगवान का ध्यान करना, तो वो तीव्रता से और नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज नारायण का ध्यान किया है और इस प्रकार शुद्ध हो गया है। लेकिन अगर कोई कुछ भक्ति करते उसके बाद इंद्रिय सुख करते हैं, उसके बाद भक्ति करते हैं, उसके बाद इंद्रिय सुख करते हैं, तो इस प्रकार तीव्रता नहीं होती है और प्रगति नहीं होती है। तो तीव्रता का मूर्ति है ध्रुव महाराज, इसलिए श्रील प्रभुपाद उनका तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कोई ध्रुव महाराज की एक ही प्रकार दृढ़ता से भक्ति करते है तो निश्चित है कि ध्रुव महाराज जैसे एक ही फल मिलेंगे, शुद्ध भक्ति मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज बोले कि वो शुद्ध भक्ति के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तो फिर भी नारद मुनि परोक्ष रूप से उनको शुद्ध भक्ति में लगाए। ध्रुव महाराज की साधना में एक इंद्रिय सुख का ध्यान नहीं था, केवल नारायण का ध्यान था। तो हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं कि आप जो भी चाहते हैं तो ध्रुव महाराज जैसे साधना करो और मिलेंगे। और इसलिए शास्त्र में लेख है कि कार्तिक महीना में व्रज धाम जाओ, वो सब नियम पालन करो, दीप दान करो, ज्यादा माला करो, तो कम से कम एक महीना में। और उस शास्त्र में भी वो फल श्रुति है कि कार्तिक महीना में ये सब भक्ति करने से यही भौतिक फल मिलेगा, दूसरा भौतिक फल में। लेकिन शास्त्र का उद्देश्य नहीं है कि वो भक्ति करने से लोग भौतिक फल मिलेंगे। उद्देश्य है कि कम से कम एक महीना तीव्र भक्ति करने से लोग की शुद्ध भावना, शुद्ध भक्ति भावना का उदय होगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।